Данута Бічэль, каго помню і люблю. Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Перабірала ў памяці, хто з паэтаў ніколі не жыў у сталіцы. Знайшла адну сябе. Распаўсюджаная схема. У сталіцы вучацца ў ВНУ. Едуць працаваць у правінцыю, робяць кар'еру, пераязджаць у сталіцу. Вяртацца зноў са сталіцы – гэта ўжо катастрофа. Усе перадавыя рэвалюцыйныя накірункі ўзнікаюць у сталіцах, у групах, якія яднаюцца, абменьваюцца думкамі. Правінцыя ўзносіць у нацыянальную культуру самабытнасць, барвы, каларыт. Жывіць сталічныя плыні. Моўнай эквілібрыстыкай, як правіла, займаюцца творцы, якія падрастаюць у сталіцах. Цэлы капітал несвядомай творчасці на першапачатковым этапе інтуіцыі, захаплення, здзіўлення, самога акту творчасці можа адбывацца ў правінцыі, пакуль ідзеш на вобмацак, але ў дзённым святле кшталціць інтэлігентнасць лепей у сталіцы. У правінцыі пачынаецца застой, пакуль аўтар прабівае сабе месца. Нехта нахабны можа паставіць падножку. У высокіх культурах у правінцыях квітнеюць цэлыя прыгожыя аазісы. Такім аазісам я схільна лічыць у нас Баранавічы. Магчыма таму, што спрабуюць прыцягнуць і мяне як творцу з той самай геаграфічнай часткі Беларусі. Я з імі сябрую. З Бутрымам Вінанцым. Ён памёр 16 жніўня 2003 года. Каля яго расквітнеў паэт-публіцыст Алёша Белы і паэт-выдавец Алесь Бакач, і Ян Збажына, Ціян Савіцкі, мадэрніст. Іх зборнікі і альманахі «Святліца» – гэта добрая літаратура. У Гродзенскай вобласці, дзе па запавету Алексея Карпюка я кіравала аддзяленнем пісьменнікаў з вясны 93 па вясну 2003, такім аазісам я лічу Слонім, дзе працаваў у паэзіі апошні з магіканаў заходнебеларускі паэт Анатоль Іверс. Аб ім хочацца апавесці. Вакол яго, як вакол баабаба ў пустыні, квітнела маладая літаратура, на ім трымаліся традыцыі гасціннасці, святасці. Паэт павінен мець галоўную спецыяльнасць як чалавек – быць людскім. Вакол Анатоля Іверса ў Слонімі збіраліся людзі, якіх у Польшчы жартам з любоўю адносяць да пазітыўна закранцоных. Гэта Рудольф Пастухоў. Гэта Міхась Рылко, які каля дома збудаваў дом-майстроўню, уласны музей, у якім калекцыянуе прадметы мастацтва і быту ад станкоў да цацак і піша вершы. Гэта Васіль Супрун, чысты інтэлігент, паэт-краязнавец, вязень гулагаў. Гэта Іван Сяргейчык, афганскі прапаршчык, аўтар успамінаў «Горкі пыл гіндыкуша», які камандуе цяпер баявым аддзяленнем слонімскіх паэтак, а з імі ўкладае, выдае і паціху рэалізуе ў сваім рэгіёне, запаўняючы голад на сучасную краёвую літаратуру альманахі. Але хачу апавесці пра Анатоля Іверса. Анатоль Іверс – гэта псеўданім. Расшыфроўваецца так. Іверс – гэта Іван плюс Вера раўняецца сям'я. Сапраўднае прозвішча – Іван Дарафеевіч Міско. Паэт родам з Чамяроў. Пражыў даўжэй за многіх заходнебеларускіх паэтаў. Увесь час быў пішучым, як Максім Танк, як Валянцін Таулай, як Міхась Васілёк. Анатоль Іверс у сталіцы Вялікага княства Вільні вучыўся 1-28 год у беларускай гімназіі. Адтуль выключаны за палітыку. Потым вучыўся ў Клецкай і Наваградскай. Таксама недоўга. У 1934 годзе выступіў у літаратурнай старонцы, якая была канфіскавана. Усіх аўтараў пасадзілі ў лукішкі, ў турму. У 1939 годзе ўклаў і выдаў зборнік вершаў «Песні на загонах». Маці паэта загінула пад панскімі коламі, бацька, жонка і брат загінулі ў вайну. Пасля вайны не было ў Іверса сведкаў, што ён працаваў у падполлі. Камандзір, які яго туды пасылаў, загінуў. Анатоль Іверс, як вораг народа, варыў смалу ў хімлесгасе. Пасляваенная жонка Ніна, маладзейшая за яго на 13 гадоў, памерла раней за яго. Анатоль Іверс любіў прыязджаць у гародню на нашы сходы, але найчасцей мы сустракаліся ў Слонімі. Недзе ў 80-е гады ён мне апавядаў пра Наталлю Арсеньеву, як яна з тэатрам у вайну прыехала ў Слонім і казала яму, што немцы хутка адступяць і што трэба ёй збірацца на чужыну. Апавядаў ён і пра свае кантакты з ксяндзом Адамам Станкевічам, які перад вайной прывёз з Вільні карэктуру «Песняў на загонах», які служыў у касцёле Святога Андрэя ксёндзам. І шмат пра каго яшчэ. Слонімская інтэлігенцыя вельмі паважала свайго паэта. Яго круглыя даты жыцця ператвараліся ў прыгожыя вячары. Нават гадавіну смерці яны адзначалі, хоць гэта было не так і проста ў 2000 годзе. Я бывала на ўсіх вечарах і проста ездзіла ў Слонім да сяброў. Мы ліставаліся з Іверсам. Апошні раз размаўлялі 21 жніўня 99 года. Ён мне чытаў новыя вершы, поўныя гумару. Я яму падпісала свае зборнікі. Даслаў мне ліст 30 верасня. Памёр 26 кастрычніка. Я праводзіла яго ў спрадвечную вандроўку. Плакала неба, была залатая восень. На дарогі, на рэчкі восень кідала цень, і бярозы, як свечкі, дагаралі штодзень. Менавіта сярод такіх бярозаў яго адпявалі. На хвалях Радыё Свабоды ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Наша апошняя размова была як бы падвядзеннем вынікаў жыцця. У паэта адняліся ногі, дэфензіва біла па пятках. Тады рэвалюцыйныя сілы верылі ў сілы народа, а як дачакаліся вызвалення, іх зрабілі ворагамі народа, а як дачакаліся дэмакратыі, то хоць у бутэльку палязай. Але ратавала паэзія. Заходнебеларуская паэзія – гэта ёсць авангард. Тэматыка не мае значэння ў навачэснасці ці старамоднасці твора. Наш беларускі авангард квітнеў тады, калі ён паўстаў у свеце адразу з усімі перадавымі літаратурамі. Нашы паэты шукалі вершаў, як тыя валацугі без статка. Падпольшчыкі па сумяшчальніцтву шукалі вершаў, якія чаруюць, бунтуюць, падымаюць дух да завароту галавы. Адзін без жонкі, на вялікім чыстым ложку, да яго прыходзіў сын Костя. У іх быў адзін сын, таму што яны баяліся турмы КГБ і не мелі болей дзяцей. Не могучы хадзіць, паэт думаў пра смерць як вызваленне. Мы з ім аб гэтым размаўлялі. Але вершаскладанне вяртала яго ў радасць, якую заўсёды прыносіць адкрыццё новага вобраза. У Іверса былі бадзёрыя рытмы, хоць сам ён быў спакойны ад прыроды. Танк застаўся творцам, займаючы ў Менску літаратурныя пасады. Іверс стварыў у ціхім Слонімі. І з 1965 года, калі з яго знялі кляймо, выдаваў паціху вершы па асобнымі кніжкамі, як у сталіцы, так у канцы жыцця ў Слонімі. Зборнік «Травень» 1997 года казаў, што зноў набралася невялікая кніжачка. Слонімцы, вядома, ягонымі вершамі упрыгожаць свае альманахі. Анатоль Іверс – гэта класіка беларускай паэзіі. Уся беларуская паэзія далёкая да дасканаласці. Яна не будуе новую форму верш-верш. Паэты ўсяго свету шукаюць дасканалай паэзіі, але дасканалы верш як землятрус. Кожны народ павінен імкнуцца, каб на яго полі раслі дасканалыя вершы, не на іншай планеце. Анатоля Іверса як паэта не гадавалі, не шкадавалі. Жылося яму цяжка, але быў у кагорце перадавых, таму што ўсё жыццё шукаў дасканалага верша. Але як да канца нераспушчаная кветка бывае прыгожай, гэтак і паэзія. І правінцыйная паэзія мае свае правы. Навошта вы, паэты, апяваеце ружу? Няхай яна квітнее ў вашых вершах. У дзесяцігоддзе, калі я кіравала аддзяленнем Саюза пісьменнікаў, літаратуру сталі спіхваць на ўзбочча з наменклатурных падмосткаў. Чыноўнікі на дажынках спявалі і скакалі без паэтаў, але запрашалі гасцей сталічных. У гародні такім госцем увесь час, і, думаю, доўга будзе Навум Гальпяровіч. Пакуль кіравала Вольга Іпатава, і яе запрашалі як землячку. Яна тут выхоўвалася ў дзіцячым доме. Мы ж маглі без сродкаў камерна, па сувязях з тэлефонамі, правесці вечарыны камерныя. Напрыклад, дзявочыя чорныя вочы. Гэта да 120 годзя з дня нараджэння Янкі Купалы. Чытка вершаў дзяўчатамі і спеўка бардамі. З боку сталіцы я мела папрокі, чаму не набываю сродкі на выданні кніжак. Але гродзенцы усе ўмелі самі набываць гэтыя сродкі. Яны адвозілі свае творы ў Беласток і адтуль праз мытню прывозілі па 20 асобнікаў і хадзілі ганаровыя, што іхнія кнігі друкуюцца за мяжой. У 1997 годзе у нас забралі пакой у доме Лізы Ажэшкі, бо палякам гародні ён спатрэбіўся пад музей. Да гэтага брыкач заступаўся за пісьменнікаў, лагічна разважаючы, што вызваляць трэба ўвесь дом Ажэшкі пад музей, а не ў адчэпнае адзін пакой. Ва ўсім доме знаходзіцца юнацкі філіял абласной бібліятэкі. У 99 годзе намеснік старшыня аблвыканкама Марыя Бірукова па старой камсамольскай дружбе старшынёй саюза пісьменнікаў Вольгай Іпатавай выдзяліла ў навукова-метадычным цэнтры адзін падвальны пакой. Людзі дзеляцца на бедных і багатых. Таленавітыя пісьменнікі, як правіла, заўсёды бываюць беднымі. У аддзяленні быў раскол ад пачатку, але праявіўся, калі я згубіла працу ў музеі. Раскол на пісьменнікаў, якія ў пошукі за дасканалым словам забываюць пра жыццёвыя выгоды, на бескарысных, пакрыўджаных, занядбаных і на пісьменнікаў, якія літаратуру выбралі як прафесію, праз яе атрымалі пасады, навуковыя ступені і званні, дзяжурныя, аклады і шмат чаго ў прыдатак.